کو امی نبی کو مبارک ہو اور دائی حلیمہ کو ہم کو مبارک اور تم کو ہم کو مبارک اور تم کو شاہ کی ساری امت کو ہم شاہ کی ساری امت کو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ منکر اور نکیر جوان مر ربوں کا چرچانا منکر اور نکیر جب آئے مر ربوں کا چرچانا چہرہ انور جب دیکھنا چہرہ انور جب دیکھنا ہم اس طرح ان کو سنائے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ سالی کے خستہ کی آقا ہو ہر ایک دعا سالی کے خستہ کی آقا پوری ہو ہر ایک دعا جو اس محفل میں آیا جو اس محفل میں آیا تو اس پر بھی فضل تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول